Savo kantrumu jūs laimėsite savo sielas. Kas nori būti šventas, tas turi turėti prieš akis tik dabartinį momentą. Jo valia turi paskęsti Dievo valioje, kaip upės vanduo jūroje. Jo valia turi išnykti dieviškoje, kaip rasos lašelis išnyksta kaitriuose saulės spinduliuose. Ar jūs nežinote, kad nebeesate savo pačių? Taip, tėve, yra vienintelis pastovus pasiryžimas. Jei esame ištikimi tam pasiryžimui, tikrai pasieksime šventumą ir įeisime į buveinę, kurią Viešpats mums paruošė. Tačiau vien tik pasiryžimai, nors jie būtų gražiausi ir geriausi, nepadaro šventu. Tik sąmoningais ir noringais veiksmais ištvermingai ir pastoviai vykdydami kartą padarytą gerą pasiryžimą, būsime pribrendę dangų. Tapti šventu reikia begalinės kantrybės. Užrašyti švento Luko žodžiai kalba apie dieviškąjį išganytoją. Kaip apie išmintingiausią sielų žinovą, kuris pažįsta patį jų vidų. In paciencia vestra, posidebitis animas vestras. Kantrumu jūs laimėsite savo sielas. Deja, į tuos žodžius per mažą kreipiamą dėmesio. Mums, moderniems, trūksta kantrybės. Mums visa turi tučto jau įvykti. 100 km į valandą. Pat pradžioje norime matyti galą. Mes nesugebėme kantriai dirbti. Todėl nors tiek daug yra geros valios krikščionių, tačiau tiek maža šventųjų. Tapti šventu yra kantrybės darbas. Geras dalykas užima laiko. Išganytojas čia mums rodo vėl gražiausią pavyzdį. 30 metų gyvena tyliame Nazareto namelyje. 12 metų turėdamas jau galėjo pasižymėti žmonėse, mokslo jam užteko. Visigi, kurie girdėjo jį, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Tačiau jis iškeliavo su jais į Nazaretą ir buvo jiems klausnus. Jis augo išmintimi metais ir malonė pas Dievą ir pas žmonės. Ir vis kantriai laukė, kol kaip žmogus pribrendo viešam veikimui. Jo darbas dėl savo sielos buvo veikliausias darbas dėl žmonių sielų. Už juos aš pasišvenčiu pats save. Taip jis galėjo kalbėti ir paslėptą gyvenimą vesdamas. Pagrindinės ir svarbiausios sielų pašventimo priemonės yra asmeniškas kunigo šventumas. Reikia pačiam turėti gyvenimo šviesą, kad būtų galima ją harmoningai skleisti. Reikia tą šviesą persiimti, kad būtų galima ją su visais atspalviais atitinkančiai žmogaus sielos reikalavimus perduoti. Apaštalavimo darbas yra šventumo liudijimas. Tai yra šventumo vaisius ir jo sėkla amžinybei. Apaštalavimo darbe aiškiausiai pasireiškia šventumas. Svarbiausias apaštalo uždavinys – tai, ką jis turi perduoti, pirma savyje išugdyti. Marija Antoinette de Gauzère. Ramiai darbui pasiruošti reiškia tą darbą jau baigti. Juo didesnis šaknys, tuo stipresnis kamienas, tuo platesnis medžio vainikas. Taip pat išganytojo darbas apaštalų tarpe reikalavo daug kantrybės. Jis toks kilnus mokytojas galėjo net per vienerius metus iš savo mokinių ką norėjo padaryti. Tačiau jis tos garbės atsižadėjo. 3 metus apaštalai buvo geriausioje mokykloje, girdėjo daug dieviško išganytojo nurodymų ir pamokslų, tačiau to pasekmės nebuvo ypatingai didelis. Kai išganytojas kalbėjo apaštalams savo veikimo pradžioje, tą patį turėjo priminti ir pabaigoje. Ar jūs dar vis be išmonės? Jie ginčijosi kaip maži vaikai dėl pirmos vietos dangaus karalystėje. Jie yra siauro proto, garbėtroškos, smulkmenų žmonės. Jie išganytojo nesupranta ir nieko nenumano apie svarbų jo gyvenimo uždavinį, jo kentėjimus ir mirtį, net pats apaštalų kunigaikštis. Kai kartą išganytojas viešai priminė savo besertinančią kančią, Petras norėjo jį atkalbėti nuo to sumanimo, taip kad gerasis ganytojas buvo priverstas Petrą sudrausti: eik už manęs, šeitone, nes tu negalvoji to, kas Dievo, bet kas žmonių. Jo širdies pageidavimas išsiveržė dar kartą prieš viešpaties dangun įžengimą. Viešpatie, ar šiuo laiku tu sugražinsi karalystę Izraeliui? Jie visi įsivaizdavo kaip valdytojai, sėdintieji ant sostų jo dešinėje ir kairėje. Kiekvienas turėjo jau savo pasiskyręs vietą, išganytojas kaip geras viršininkas pakentė savo paštalų silpnybės, nemaža viešpačiui auka, jis dažnai savo mokiniuose pastebėdavo tokį nesupratimą. negalėjo su niekuo pasidalinti kilniais savo širdies turtais, nors to trokšte troško. Kaip jis ilgėjosi nakties, kurioje galėjo vienas su tėvu pasilikti, jam savo širdies gausumą išlieti. Nors išganytojas dėl savo apaštalų daug kentėjo, tačiau buvo kantrus, nepadarė jis stebuklo jų prigimčiai pakeisti. Prigimtis reikalauja laiko, ji šuolių nedaro, per daug neskuba. Šitas prigimties įstatymas galioja ir malonės pasaulyje. Posėjos netuoj seka pjūtis. Slenka dienos ir naktys, kol tai pasiekiama. Ne kiekvienas sulaukia pjūties. Kas kitas sėja ir kas kitas pjauna. Prigimties gyvenime šuolių nėra, tuo labiau virš gamtinime. Viena šventoji komunija galėtų žmogų iš karto šventą padaryti, jei tam būtų tinkamai pasiruošta. Tačiau tinkamai pasiruošti reikia jau šventu būti. Šventoji komunija yra sėklos grūdas, o šis išsivystymui reikalauja laiko. Jaunystėje, nors uoliausiai siekiant, negalima įsigyti tokio subrandimo ir šventumo kaip senatvėje. Kartais galima trumpu laiku pasiekti daug metų. Jaunas žmogus, stengdamasis per keletą metų, pralenkė 80 metų žilą galvį. Aš suprantu daugiau senius, nes ieškojau tavo įsakymų. Psalmė 118. Tačiau apskritai subręsti ir šventu tapti reikia laiko. Todėl ilgas gyvenimas yra didelė Dievo dovana. Taigi būkite kantrus, broliai, štai Artojas laukia brangaus žemės vaisiaus. Kantriai kęsdamas iki gaus ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus. Taip būkite kantrus ir jūs, broliai. Jokūbo laiškas. Savo kantrumu laimėsite savo sielą. Kiek daug yra geros valios žmonių, tačiau jie, kaip lygumos gyventojai, per greit lipdami į kalną, tuoj nustoja jėgų. Jie mano per porą valandų užkopsi. Tačiau tik kopiant į kalną pastebimas jo aukštumas. Vos valandėlę palipėję žiūrime, ar dar daug liko kelio. Ir tada daugelis nustoja drąsos ir grįžta atgal į patogią plačią žemumą. Mes krystame, manydami, kad nuo vienų rekolekcijų iki kitų, vos per vienerius metus, galima šventu tapti. Žinokime, kad tobulybė reikalauja ne tik tai 20 metų, bet viso gyvenimo iki paskutinio atodusio. Šiame pasaulyje nėra tobulų būti, bet tobulų tapti. Šventumo darbas nėra pensijai darbas. Negalvokime, dirbome jau 50 metų, o dabar galime gyventi iš pensijos ir nuošimčių. Ne, mes turime nuolat dėl savo šventumo dirbti. Kas nuolat siekia, tas gali būti išganytas. Šventu tapti reiškia pastoviai visomis jėgomis siekti, nuolat stengtis kiekvieną momentą vis labiau Dievo valiai pasiduoti. Mano siekimai negali pasibaigti. Dievas gyvena begaliniai toli, jei aš jau 30 metų pasikeliauju ir tai dar esu be galo toli, ir jei 60 metų siekiu, dar man nepasisekė išlyginti bedugnės tarp Dievo ir manęs. Dievas visada pasilieka begaliniai toli. Deja, juo arčiau Dievo prieinu, tuo atstumas atrodo didesnis. Alkis ir troškulys malšinamas stiprėja. Jėzus sako, kurie manęs valgo, dar alksta, ir kurie manęs geria, dar trokšta. Juo arčiau Dievo prieiname, tuo didesnį jaučiame malonumą, tuo labiau jo ilgimis, tuo labiau kenčiame. Iš tikrųjų, malonumas yra kentėjimas, o kentėjimas yra malonumas. Kantrumu laimėsite savo sielas. Tam reikalingas mūsų ištisas gyvenimas. Šventumo darbas neturi atostogų. Kiekviena diena, kiekviena valanda ir minutė yra skirta laimėti amžinybei. Jokia aplinkybė neduoda dispenso nei išimties. Į darbą turime įdėti visas jėgas, tačiau ne paskutinėsis. Kaip čia negali būti atostogų, lygiai taip pat negali būti ir rekordinio darbo. Išmintingai dirbant galima daržą sukasti per 3 dienas, tačiau dirbant iš paskutiniųjų galima tai padaryti ir per 1,5 dienos. Deja, po to jėgos kaip taip išeikvotos, kad 8 dienas reikia ilsėtis. Kągi pagaliau tuo laimėjome, mes turime laiko visas gyvenimas, skubėdami ir perdėdami Dievo nerasime. Čia taip pat reikia išminties, kas perdėda, tas turi anksti nuo visko atsisakyti. Daugiau nebegaliu. Tačiau tam žodžiui čia nėra vietos. Turime visada taip sakyti, džiaugsme ir kentėjime, poilsyje ir nuovargyje, gyvendami ir mirdami. Siekiant tobulumo mus laukia sunkus ištvermingas darbas. Mumyse glūdi taip pat įvairios kliūtys, taip didelės ir taip giliai įsišaknijusios, kurias pašalinti gana sunku. Mūsų širdis yra bloga nuo mažens. Žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gerumas. Mūsų legia paveldėta nuodėmi ir pikto našta. Mūsų siela, kuri nenumalšinamų ilgesio veržėsi į dangų prie dievų, šviesos ir laisvės žemėje yra sulaikoma kūno naštos. Ta našta, kas kar darosi vis lengvesnė, tačiau visiškai nuo jos išsilaisvinsime tik mirties patale. Mes visada paliekame tie patys. Prigimties negalima pakeisti. Prigimties ydos ir silpnybės mumyse visada pasiliks. Jas te galima tik nustelbti, apkarpyti, bet negalima kaip pikdžolės su šaknimis išrauti. Šventas Pranciškus Salezas savo staigų temperamentą turėjo dar ir senatvėje, tačiau jis mokėjo taip įvaldyti, kad iš šalies to temperamento ypatybių nebuvo galima pastebėti. Daugelis nusiskundžia. Išpažintis neturi reikšmės, nekiek nesitaisau, nuolat tos pačios nuodėmės. Netame glūdi pasitaisimas, kad kiekvieną savaitę vis kitokias nuodėmės išpažintume, kad jų skaičius mažėtų, bet tame, kad pačios nuodėmės lengvėtų. Paimkime pavyzdį. Labai greitai, kas užpyksta. Prieš 10 metų dėl tam tikro dalyko pyko 2 dienas, prieš 5 metus dėl tokio pat dalyko tik 1 dieną, dabar tokiame pat atsitikime nebepyksta nei valandos. Vėliau nusigalės ir per 2 minutes. Susierzinimo linkimas glūdi prigimtyje ir to nepakeisime. Su tuo turime skaitytis. Pykčio jausmas dar pasiliks, tačiau tas neturi nieko bendro su nuodėme. Jei tik nepasiduodama, nors jis net 2 dienas ar 2 valandas viduje kiltų ir erzintų. Šiandieną, kaip ir prieš 10 metų, nusiskundimas toks pat. Pykau iš jausmingumo. Atrodo nuodėmė ta pati, tačiau jos esmė yra didelis skirtumas. Žmogaus gyvenimas yra vergavimas kūnui, Jobo knyga. Sunkiausia gyvenimo našta yra mūsų aš. Nuo jo mes nesame laisvi. Reikia kas prigimta sutikti ir savo pačiam taip sakyti. Kaip baisu, kad norint visomis jėgomis nesiseka. Norėti yra arti manęs, bet padaryti gerą aš neįstengiu, nes aš darau ne gerą, kurio noriu, bet darau piktą, ko nenoriu. Aš jaučiu savo sąnariuose kitą įstatymą, pasipriešinantį mano proto įstatymą ir darantį mane be laisvį, nuodėmės įstatymą, kuris yra mano sąnariuose. Kiekvienas siekęs jaučia savyje tą didelį priešingumą, ir juo su didesne energija siekiama gero, juo labiau norima prie Dievo prisiartinti, tuo didesnis jaučiamas priešingumas. Norėti daryti gerą ir negalėti – didžiausias žmogaus širdies skausmas. Tos skausmos legimas šaukės į Dievą – nelaimingas aš žmogus. Kas mane išlaisvins nuo to maraus kūno? Laiškas romiečiams. Daugiausia žmogus kenčia nuo savęs. Kas dar nuo kitų daugiau negu nuo savęs kenčia, tas dar labai maža yra pažengęs tobulybėje. Kas dar nuo kitų daugiau negu nuo savęs kenčia, tas dar labai mažai yra pažengęs tobulybėje. Ir kokiame stovyje žmogus bebūtų, kas dar nuo kitų daugiau negu nuo savęs kenčia, tas dar labai mažai yra pažengęs tobulybėje. Ir kokiame stovyje žmogus bebūtų, ar tik pradžioje, ar jau gerokai pažengęs, ar turėtų kovoti su sunkiomis nuodėmėmis ar su lengvomis, jei tik kas rimtai siekia ir nori daryti pažangą, tas dėl savęs kenčia, nes negali pasiekti to, ko norėtų, o jis nori visą sielą visomis jėgomis. Tačiau vos tik spėja pasiryžimą padaryti, štai žiūrėk ir vėl nebėra. Ir sustojame, pradedame dėjuoti, kad nusivylėme, kad mūsų puikybė liko įžeista, kad nepasisekė. Nustoja drąsos visą metame, nuo visko atsisakome, o nenaudingas nusiminime. Jei kūdikis bėgdamas parpuola, ar jis netuoja atsikelia, ar laukia, kol jo drabužiai permirks. Ne, jis tuoj šoka ir bėga toliau, ar netiesa. O mes parpuolę gulime. Nuodėmė savyje dar nėra tai, kas blogiausia. Nuodėmė yra didžiausia blogybė ir reikia teisingai suprasti. Blogiausia nuodėmėje pasilikti ir iš jos nesikelti. Įpulti į nuodėmę dar nėra didžiausia nelaimė. Jei atsikeliama, atitaisoma ir vėl einama toliau. Jei lipant kopėčiomis nulūžta laiptelis, tada aplenkiama sekančius du ar tris kitus, kad nuo pavojos pabėgti. Atstumas tarp laiptelių per pusę sutrumpintas ir padidintų įtempimu dvigubai laimėta. Dėl savo ydų ir nuodimų turime irgi taip sakyti. Kas padaryta, padaryta. Tai lieka visą to jau tobulų gailesčių, greitą išpažintimi, nusižeminimo ir meilės aktais, atitaisyti ir vėl eiti pirmyn, lyg nieko nebūtų buvę. Kas dėl savo klaidų nuliūsta, bet visą atitaisęs eina toliau, kas dėl savo klaidų nenuliūsta, bet visą atitaisęs eina toliau, tas daro didelę pažangą. Daugelis rūpestį ir dejavimą dėl savo silpnybių vadina dorybę. Tai šviesybės angelų išvaizdoje piktosios dvasios darbas. Daugelis rūpestį ir dejavimą dėl savo silpnybių vadina dorybę. Tai šviesybės angelų išvaizdoje piktosios dvasios darbas. Būtinai turime išmokti suklydus taip sakyti. Ydos siekiant tobulybės padeda įsigilinti į mūsų dvasišką skurdą menkumą. Nes jėga įgyja tobulumo silpnybėje. Kas tikisi pats, ką nors galys, tas niekad nepasieks tobulybės. Reikia tapti bejėgiu kaip kūdikis. Tik mažiesiems Dievas apsireiškia. Žinome, kad turime mažai tapti, taip pat žinome, kad patys nieko negalime, tačiau tuo žinojimu nesinaudojame. Niekas nesugeba nusileisti iki savo menkumo dugno. Tik nusižeminimu galima tai pasiekti, o tam reikia nueiti visą vargingą kelią. Dorybės įgyjamos nuolatinę kantrybę. Kas iš mūsų nežino, nieko negalys. Tu sakai, aš, bet kaip tad yra su tavo veiksmais? Ar jie tau neprieštarauja? Ar tu gali nustatyti savo darbams ribas ir laiką? Ar tu nori taip tėvę sakyti, tačiau darai savo valią? Darau ne tai, ką aš noriu. Mes žinome, kas yra gera, tačiau taip nesielgime. Mums trūksta ištvermės. Nelaimė, tegu mus moko, turime net tūkstančius kartų pasitaikančios silpnybės pakęsti. Tačiau kaip mažai yra tokių, kurie iš nelaimės pasimoko. Nupolimas nėra blogai, jis gali būti mums net naudingas. Nepasisekimas mus moko. Joks kitas kelias nenuveda mus į tobulybės viršūnę, kaip tik parodas mūsų menkystė. Mes turime savo menkystės taurę iki dugno išgerti. Daugelis nusivelia tik todėl, kad per daug pasitiki savimi. Negalime apie save geresnės nuomonės turėti, kaip pridera. Apie save reikia kukliai manyti. Taip pat būk blaivus. Tobulumas mintyse, kalboje ir veiksmuose įgyjimas ne pradžioje, bet pabaigoje kelių. Negalime pavasarį pjauti. Čia dažnai klystama. Senesnieji ir viršininkai dažnai elgiasi neteisingai. Iš antrojo pradžios mokyklos skyriaus vaiko niekas negali reikalauti tokio rašinio kaip iš septintos klasės mokinio. Niekas negali daugiau duoti, kaip jis pats turi. Nerenkamas vynuogės nuo erškėčių ir figos nuo usnių. Progai pasitaikius kartais pasiseka padaryti tobulą meilės aktą, galima tik pribrendusiems. Tačiau tokioje nuotaikoje ilgai išlaikyti negalima. Kartais saulė skleidžia žemėje savo žėrinčius spindulius daug stipriau negu paprastai, tačiau tik trumpą laiką. Po to vėl grįžta į savo pirmykštį veikimą. Toje pat sielos būsenoje negalima ilgai pasilikti. Tas veda į dvasios pakilimą, o tuo pačiu į bankrotą. Neišmintinga nuo pradedančiųjų laukti dalykų, galimų tik tobuliesiems. Jei kas neprasikalsta žodžiu, tas yra tobulas. Tikras tobulumas glūdi meilėje ir savęs išsižadėjime. Turėkime kantrybės ir su kitais. Tik kantrybė su savim ir su kitais laimėsime savo sielą. Gražiausias ir paprasčiausias dalykas niekuo nesirūpinant leisti Dievui save vesti. Nesirūpinkime nei dėl savo ydų, nei dėl dorybių, bet į visą, ką tik Dievas siunčia ryštingai ir su džiaugsmu, taip tėvę sakykime. Kiekvieną akimirksnį geriausiai išnaudokime ir leiskime Dievui mus vesti žingsnis į žingsnį. Ir jei kartais užsimiršę pasakytume ne, nepasilikime nuodėmėje, bet greičiausiai ją nusikratykime ir eikime toliau. Tarytum nieko nebūtų įvykę. Kitą kartą vėl taip tėvę sakykime. Viešpatie tavimi aš pasitikiu ir duok vaisių nešti kantrybėje.